حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تیرے لیے معافی مانگوں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے مظالم کا تخت مشق نہ بنا، اور ہمارے رب ہمیں معاف فرما، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو سرتابی کرے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو، اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ اور انہیں، اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ فی الواقع مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو خرچ کیا ہو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو، اور تم کافر عورتوں کو نکاح میں نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی بیویوں کو دیے تھے وہ مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جاننے والا دانا ہے۔